نحمد ونصلي على رسول الله الكريم اما بعد ولو ان اهل القران من اتقوا لفتح عليهم بركات من السماء والارض قال الله تعالى لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين قال الله تعالى فخذها عن النار وخذ الجنه فقد فاز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہمارے سال کا تیسرے موضوع کا بیان چل رہا ہے. پہلا موضوع محرم ہوتا ہے دوسرا ربیع الاول ہوتا ہے ربیع الاول جائے تو ربیع الثانی میں چلتا ہے ماضی الاول میں چلتا لمبا ہوتا ہے. تیسرا پھر شروع کرتے ہیں کامیابی کے موضوع شروع ہوا تو کامیابی کی تعریف ہو گئی ڈیفینیشن ہو گئی. پھر جو ہے تو کامیابی کی کس میں بیان ہو گئی کامیابی دنیا کے لحاظ سے کامیابی آخرت کے لحاظ سے یہ تین موضوع بیان ہو گئے. اب چوتھا موضوع کامیابی کے بیان میں وہ ہے کہ وہ کامیابی حاصل کیسے ہو. دنیا کے لحاظ سے کامیابی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے لحاظ سے کامیابی اسباب اور اموال کا جمع ہونا نہیں ہے, احوال کا اطمینان ہونا اور خوش ہونا ہے, اور آپ کے لحاظ سے کامیابی دونوں سے شروع کر جنت میں داخل ہونا ہے. آپ کامیابی کے جو اسباب ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں مال سے. جتنے کامیابی کے اسباب ہیں مال سے حاصل ہوتے ہیں, لہذا عام انسان اور عام دانشور اور عام فلاسفر اور عام تھنکر اور عام لیڈر یہی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میں تمہیں اشیاء دلاؤں گا کامیابی کی اور اشیاء مال سے ملتی ہیں, اور ہم بھی اس مال کو مقصد بنا کر دن رات مال کے حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں. وہ انصاف سے ملے, ظلم سے ملے, جھوٹ سے ملے, سچ سے ملے, خدمت سے ملے, رشوت سے ملے, یہ اس بات سے ملے, بس مال ملے, بس یہ مقصد بن جاتا ہے. کیونکہ اندر یقین یہ پڑا ہوا ہے کہ مال سے اسباب ہے, اسباب سے کامیابی ہے. مال کے پیچھے آدمی اندھا ہونے لگ جاتا ہے, اور ان کے نزدیک کامیابی کا حل کرنے کا طریقہ کار یہی ہے. مال کا اصول مال کامیابی کا اصول موت ہے, طریقہ کار یہی ہے. الیکشن میں مختلف پارٹیاں آتی ہیں, ہر کسی کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں. جو میرے پاس جو پارٹی جاتی تھی رابطہ کرنے کے لیے, میں نے کہا وہ کیا جواب دیا کرو گے, تو میں نے ان کے لیے کچھ دعائیہ کلمات مقرر کر لیے اپنے لیے. جو جواب جو بھی آئے اسے کہو ہاتھ کھڑے کرو دعا کرتے ہیں, جو بھی آتا سب میں آتا ہاتھ کھڑے کرو کرو دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ دعا کرتے ہیں کہ اللہ حق کو قدر نصیب فرمائے, باطل کو مغلوب کرے, سچ کو قدر نصیب فرمائے, جھوٹ کو مغلوب کرے, خدمت کو قدر نصیب فرمائے, رشوت کو مغلوب کرے, انصاف کو قدر نصیب فرمائے, ظلم کو مغلوب کرے. آمین برحمت یار ہمارا حبیب. آپ کے لیے دعا ہو گئی تھی میری طرف سے, آج ہو گئی تھی. السلام علیکم. چلے اگر تو آپ انصاف والے ہیں, خدمت والے ہیں, جانے تو آپ کے لیے ہماری دعا ہے, اور اگر آپ نہیں ہیں تو کیا مجھے اپنے حالت خراب کرنے کے لیے آپ کے ظلم کا ساتھ دیں گے, آپ کے جھوٹ کا ساتھ دیں گے, نہ جی آپ کے فریب کا ساتھ دیں گے, آپ کے زبی کا ساتھ دیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ آدمی جو بات کر مار لینے کی توقع رکھتا ہے, نوکری لینے کی توقع رکھتا ہے. ہمارے ایک دوست کے گھر میں بی اے میں نے کر لیا اور گیا کہیں بابو کی نوکری, تو سچ بات آپ حرام ہیں, جو بھی گھوم جاتی ہیں نا کہ پیسے لاؤ اچھے اچھے لوگ, جن پر آپ حیران ہوں کہ میں کس کروں کہ میرے پاس کارڈ ہے. آپ کہہ رہے تھے جس جگہ جائیں کرمچی کی نوکری کے لیے مجھے اندازہ ہوا تو مانگنے کے 50,000 روپئے کم از کم چاہیے. کہتے کسی سمجھدار سے ملا, اس نے میرے بی اے کے نمبر دیکھے, تو اس نے کہا خبر آپ لطوبما تو کو سی اس ہوگا پاس باتی ہے کہ سی سی ایس بلاتا ہوئی تو سی سی ایس کرو پاس سی ایس ایم کرو پاس دیکھیں یہ کیا چیز ہوتی ہے اس نے ایک فارم جائے لنے کے کھا کے تھے فارم میں نے لیا اور ہمارا امتحان دیا 50,000 روپئے بابوگیری نہیں ملتی تھی اور اس کے 25 روپئے کے فارم پر اللہ نے مجھے سی ایس ایس افسر بنا دیا سچ بات ہے کہ ابھی بھی ان سارے خراب حالات میں جب چاروں طرف رشوت چل رہی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرٹ پر ہی ہو سکتی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی یہ وہی مزید جو اخبار بیٹھتے ہیں نا تو یہ جو اگرائی بھی کرتے ہیں پیسوں کی تو یہ بابو بھی پہنچتے ہیں چپڑا سنگھ بھی پہنچتے ہیں اور یہ وغیرہ اس پر لیتے ہیں یا وہ ٹھیکوں میں سے پیسے مارتے ہیں یا سو جی کا بڑا مل جاتا ہے اس کا خاص ایک لمس لے لیتے ہیں تو ماں بھارت بھی ہوتی ہے ورنہ میرٹ والی جو چیز ہے نا وہ آپ سے کوئی بغیر میرٹ کے مشکل سے حاصل کرے گا اور آپ نے میرٹ آپ نے حاصل کیا ہے اور آپ کو ملک میں اتنی رشوت ہو گئی کہ بالکل کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو بعض حوالے کا آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے ہم ان کو بتایا گیا دعوے آدمی آتے ہیں تو وہ ملک کو بناتے ہیں اس سے ملک کی ترقی ہوتی ہے وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ابو الکلام ایک ایٹمی سائنسدان ہے نا انڈیا کے یہ اس فن کو سیکھ کر آیا پاکستان خوب دیکھے کھائے اس نے اس کو کسی نے نہیں دیا تو بول بانے میں آپ ایٹمی پروگرام میں ایک اکیڈمی کے ہاتھ میں تھا ڈاکٹر عبد السلام کا اکیڈمی اور اکیڈمی آپ لوگوں کو نام چاہتے ہوئے ایٹمی پروگرام میں تھا وہ اکیڈمی کے ہاتھ میں تھا اور قادیانی اس کوشش میں تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت کبھی بھی نہ بن سکے اس جب الگرام دیکھے تھا تو چلا گیا انڈیا کا شہری تھا انڈیا میں چلا گیا انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس نے میزائل بنائے اور آخر میں اس کو اپنے ملک کا صدر منتخب کیا گرج مسلمان کا لیکن ایک کمال اس کا حاصل کیا قصبے کمال کن عزیز جہاں شمیر کمال حاصل کر ساری دنیا پہ سے پیار کریں گے دوسرا سائنسدان آیا عبد الجلیل خان جب آیا تو اس نے جائزہ لیا لیا لیا لیا اس نے اس وقت وزیراعظم سے کہا کہ تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا چاہتا ہے اس نے کہا کہ چاہتا ہوں اس نے کہا چاہتا تو عرض کیا تھی اپنے موضوع کی طرف مڑے واپس کامیابی ہاں کیسے آ رہا تو بیچ میں سیاسی بات آ گئی ظلم انصاف والی ساری آ گئی ہاں سچ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے لقد كتبنا في الزبور من بعض ذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے صالحین کو دنیا سے لے کر قبر حشر برزخ آخر کی ساری کامیابیوں کا ایک نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ضرور حضور تمہیں تمہیں دیں گے وعد اللہ الذین آمنوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض امام رحمان صالح تم لے کر آؤ تو ضرور بھی ضرور میں تمہیں زمین میں خلافت دے کر چھوڑوں گا ایسا خلیفن نہ لوں کہ جو ترتیب عربی گرامر کی ہے نا یہ تب جھاگا داؤ کہ میں ضرور بھی ضرور تمہیں زمین میں خلافت دے کر چھوڑوں گا اور آپ کے ہمارے زندگی کے پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا اللہ پاک کہتا ہے کہ ایمان امان تو ہوگا اور میں دکھاؤں گا کر کے دکھاؤں گا بدر کی جنگ جو ہے نا بدر کی جنگ میں قافلہ روکنے کے لیے تجارتی قافلہ تھا جس کے پاس 6 ارب مالیت کا سامان تھا مطلب 6 ارب میں اگر کچھ بھی نہیں تو 50 کروڑ روپئے یہ منافع ان کا ہو رہا تھا, اور سارے کا اسلحہ خرید کر اس پر انہوں نے حملہ کرنا تھا مسلمانوں پر. قافلے پر ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکالا, جلدی جلدی 313 ارب نکلے, 6 تلواریں, 30 نیزے, 2 گھوڑے, 213 آدمی بجر کے جانا ہے قافلہ ہے, اور 200 آدمی کر کے گئے تو پکڑ کر باندھ لینے, اور باقی کافر کا مال جو ہوتا ہے جو حملہ کرنے والا, ہر بھی کافر جو حملے کے لیے تیار حملہ کرنے والا ان کے جنگ ہے, اس کا مال غنیمت ہوتا ہے, حلال ترین مال, جو اس مال کو نہیں لیتا ہے جائز بغیرت ہو گئے, اس لیے جلدی سے دوڑے 80 میل مدینہ مدار سے باہر نکلے, اور پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا, 1000 کا لشکر جرار مسلح اتنا قریب آ گیا ہے کہ پیچھے مڑ کر اگر مدینہ مدار کو واپس ہونا چاہتے ہیں اسلحہ لینے کے لیے تو نہیں جا سکتے. کچھ ہاتھ پہ اس حال میں وہ گھیرے میں ہو مر رہے ہو, ہاتھ پیر لا کر چند کو مار دو تو بار کا ورنہ کوئی بچنے کے حالات نہیں, 80 میل واپس ہو ہی نہیں سکتے. تو سورہ اس کا آیت جو ہے سورہ آل عمران کی, کہ مسلمان کی ایک خوف پہ نکلے قافلے کو روکنے کے, وہ ایسا لڑنا نہیں ہے بات بہت بتانے والا ہے, اور کفار کی شوق پہ نکلے کہ بس تھوڑے سے آدمی ہیں ان کو بس جاتی ختم کر دیں گے, دونوں اپنے اپنے شوق پہ آگے چل رہے تھے کہ شوق جو ہے خوف میں بدل گیا مسلمانوں کا, تو ویسے حالات لڑنے کے حالات نہیں. بس یہی 313 بیسر و سامان لڑے ہیں, اور وہ حق اللہ حق کا بھی کرماتے ہی بولو کرے حل مجرمون ہے آیت, بولو کرے حل مجرمون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا بنایا منصوبہ تھا کہ ایسے حال میں لڑائیں گے ان کو, کیونکہ اللہ پاک حق کو اس حال میں غالب کر کے دکھانا چاہتا تھا کیا کیسے غالب ہوا کرتا ہے, ایسی بیسر و زمانی کے حالت میں غالب ہوا کرتا ہے, اور ایسا حیرت انگیز طریقے سے غالب ہوا کرتا ہے, تاکہ بعد والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق و باطل کے مارگ کیا ہوتے ہیں. تو یہ 313 اس کا مسئلے کے ساتھ لڑے ہیں, اور ایک آیت نازل ہوئی کہ 2,00,000 ملائک کے منذرین 1,000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں, اور 7,50,000 میں ملائک تھے مردفین, اور 5,50,000 میں ملائک تھے مصومین, 1,000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں, 3 نازل ہوں گے, 3,000 نازل ہوں گے, 5,000 نازل ہو سکتے ہیں اگر ضرورت ہو, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات وہ من نسل اللہ من عند اللہ, یہ تو تسلی کے لیے تعداد فرشتوں کو کرنا تھا, بیگرام حضرت نے دیکھے بھی لڑتے ہوئے بھی دیکھے, صاحب اکرام کی گواہیاں ہیں کہ میں نے تباہ اٹھائی اور آدمی کی گردن جائے تو کٹ کر پیچھے گر گئی, میں نے بعد میں سے پہلے کمزور سے صحابی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور اس کا قریش کے مشہور پہلوان عباس رضی اللہ عنہ 6.5 فٹ قد, کمزور سے صحابی کہتے ہیں آگے بڑھا اور اس کو میں نے باندھ دیا. جب فیصلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا جا رہا ہے تو بڑا شرم رہا ہے, اب عباس بڑے شرما رہے ہیں, وہ کہے لوگو مجھے اس نے نہیں باندھا ہے, جس کے باندھ رہے بہت مضبوط آدمی تھا, وہ کہہ کر نہیں اس کو میں نہیں باندھا ہے. جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فرشتے نے باندھا اور تیرے ہاتھ میں دیا ہے. تو بہر اللہ یہ تو تسلی کے لیے تھا, ورنہ من نسل اللہ من عند اللہ, مدد تو اللہ پاک کی طرف سے ہے. مدد تو اللہ پاک کی طرف سے ہے, لہذا کامیابی کا جو بنیادی راز ہے جو قرآن نے فرمایا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اپنے ایمان اپنے اعمال کو درست کرنے میں خوب کوشش سے لگے رہنا, اس میں کمی نہ آئے, اس میں کمی نہ آئے, اس کے ساتھ آئے دو لوگ مستطاب, جتنا تمہارا بس ہے اتنی پیاری دنیا کے لحاظ سے کرو, ایک وہ تمہارا برادری مقصد نہیں ہے. برادری مقصد ایمان اعمال صالح کی درستی ہے, اس کے بعد سے جتنا تمہارا بس ہے اتنے اسباب کو مہیا کر دو, اتنے اسباب کو میں مہیا کر دیے. ملا لو ان کو تم مومنین, گھبراؤ نہیں, غم نہ کھاؤ, غالب تم ہو گئے, لیکن شرط یہ کہ تم ایمان والے ہو. کامیابی حاصل کرنے کا راستہ اپنے ایمان اپنے اعمال کو بنیادی درجے میں درست کرنا ہے, اس کے بعد اس باپ کو اللہ کو قبول سمجھتے ہوئے اور حضور کو پورا کرنے کے لیے, اس باپ حاصل کرنے کے لیے جتنا میرا بس ہے اتنا اس کا خیال کروں گا, جو بس سے باہر ہے وہ میرے ذمہ ہی نہیں. نیوز کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی نا, ایک کمانڈر نے آ کر مولانا عبدالحق صاحب سے پوچھا کوڑا پھٹے والے کہ اتنے ٹینک آتے ہیں تمہارے پاس کوئی بندوبست ہی نہیں ہوتا, ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تو غزوہ بدر والا شاہ حضرت وجود والا نسخہ کو نہیں آتا ہے کہ کنکری آپ نے پکڑی اور شاہ حضرت وجود کہہ کر کپار کی طرف ماری. اس مجاہد کے لکھا ہوا کہ کتابوں میں موجود تھے, کہا کہ میں نے ٹینکوں کے آتے ہوئے قابلے پر جو ہے تو میں نے شاہ حضرت وجود کہا ہے, کنکریوں کے میں نے مارا ہے اور اس طرح کے ٹینک الٹے ہیں اور میں نے خود دیکھے ہیں, ایک الٹا ہے تو باقی الٹے ہیں, ذریعے بنا ہے. یہ ذرا پڑھے ہیں حالات کو, بہت ساری کتابیں شہر میں ایماندار ہوگا اللہ پاک کی توفیق کتابوں میں.